Nowoczesne systemy bezpieczeństwa jeszcze dają rabat do 8700. Szok! Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 19:00, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Właśnie przyszła do historii, no przynajmniej dzisiejsze wydanie. Teraz czas na serwis. Artur Ewertowski. 500+ dla niepełnosprawnych przechodzi przez sejmową komisję bez poprawek. To oznacza, że kryterium dochodowe pozostaje bez zmian. Wybory przewodniczącego Komisji Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego będą jutro, przed kilkunastoma minutami, poinformowano o zmianach. Są problemy na linii kolejowej Olsztyn-Szczecin. Na przejeździe w Pasłęku osobówka wjechała pod pociąg. Projekt ustawy o 500+ dla niepełnosprawnych przeszedł przez Sejmową Komisję Polityki Społecznej i Rodziny. Nie było jednak zgody na poprawki opozycji dotyczące m.in. podniesienia kwoty kryterium dochodowego albo nawet całkowitego jego usunięcia. Wcześniej w Sejmie było pierwsze czytanie projektu. Pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, minister Krzysztof Michałkiewicz, podkreślił, że do dochodu osoby niepełnosprawnej uprawnionej do świadczenia nie będą wliczane wszystkie środki przez nią otrzymywane. Nie wlicza się na przykład wszystko to, co jest spoza świadczeń z środków publicznych, na przykład odszkodowania, na przykład dochody z pracy. Chcemy, żeby osoby niepełnosprawne pracowały, bez względu na stopień niepełnosprawności były aktywne. Pozdrawiam Fundację Leżę i Pracuję. Te osoby projektują strony internetowe, odpowiadają na posty, leżąc w łóżku całkowicie unieruchomione. Te dochody z pracy także się nie wliczają do tego kryterium. Według szacunków nowym świadczeniem objętych zostanie 500 000 osób. Koszt wyniesie około 3 miliardów złotych rocznie. Rząd zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie od października. Jutro rano będą wybory przewodniczącego Komisji Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego. Głosowanie przesunięto z najbliższego wtorku, informują służby prasowe w Brukseli. Oto stanowisko dwukrotnie w ostatnim tygodniu ubiegała się była premier, deputowana Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło. Jej kandydaturę dwa razy odrzucili jednak eurodeputowani. W tej chwili nie wiadomo jeszcze, jaką decyzję podejmie delegacja Prawa i Sprawiedliwości. Czy po raz trzeci wystawi kandydaturę Beaty Szydło, wybierze innego polityka PiSu, czy też wskaże osobę z innego kraju. Polscy europosłowie, którzy byli gośćmi Trójki, chwalą wybór Ursuli von der Leyen na stanowisko szefowej Komisji Europejskiej. Popieraliśmy tę kandydaturę, bo zależy nam na dobrych relacjach opartych na dialogu i partnerskiej współpracy, mówiła na antenie Trójki Jadwiga Wiśniewska z PiSu. Kandydat socjalistów Timmermans nie budził ani takich nadziei, ani też nie miał naszego zaufania. To, że poparliśmy kandydaturę pani Ursuli von der Leyen, to oczywiste było z uwagi na to, że ona mówi, ma bardzo twarde stanowisko wobec Rosji. Mówi o sprawiedliwej transformacji klimatycznej, która dla nas ma bardzo duże znaczenie ze względu na polski skomplikowany miks energetyczny. Za kandydaturą Ursuli von der Leyen głosował także europoseł Bogusław Liberacki z SLD. Na antenie Trójki chwalił jej podejście do polityki klimatycznej. Zwrócił też uwagę na inny aspekt jej wyboru, który był ważny dla jego frakcji. No jest jeszcze jedna rzecz, której trzeba poświęcić uwagę, czyli praworządność. I pani von der Leyen powiedziała bardzo jasno, żadnych kompromisów w sprawie praworządności i odstępstwa od reguły praworządności nie ma. Natomiast my głosowaliśmy również dlatego, że jest porozumienie, że Franz Timmermans będzie pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej. Na Ursulę von der Leyen zagłosowało 383 europosłów. Przeciwko jej kandydaturze było 327. Od głosu wstrzymało się 22. Pociąg relacji Olsztyn-Szczecin zderzył się z osobówką na przejeździe kolejowym w Pasłęku w Warmińsko-Mazurskiem. Kierowca i dwoje pasażerów auta trafili do szpitala. Z powodu wypadku został wstrzymany ruch pociągów. PKP na miejscu zorganizowało komunikację zastępczą. Jak podała policja, autem kierował 21-letni mężczyzna. Pasażerowie to 19-latka i 21-latek. Moskiewski sąd pozostawił w areszcie 24 ukraińskich marynarzy. Zostali oni wzięci do niewoli przez rosyjską Straż Graniczną w listopadzie zeszłego roku w Cieśninie Kerczeńskiej. Za kratami pozostaną do 26 października. Działania rosyjskich władz potępiła międzynarodowa społeczność, w tym Polska. W listopadzie ubiegłego roku okręty rosyjskiej Straży Granicznej zaatakowały 3 jednostki ukraińskiej marynarki wojennej i wzięły do niewoli 24 marynarzy. Z zeznań świadków wynika, że Rosjanie staranowali i ostrzelali 2 ukraińskie kutry i holownik, które chciały przepłynąć z Morza Czarnego na Morze Azowskie. Moskwa zarzuca Ukraińcom nielegalne przekroczenie granicy. Władze w Kijowie twierdzą, że to strona rosyjska naruszyła międzynarodowe konwencje. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w trakcie niedawnej rozmowy telefonicznej z Władimirem Putinem poprosił o uwolnienie marynarzy. Jak podają rosyjskie agencje informacyjne, obecnie trwają rosyjsko-ukraińskie rozmowy dotyczące wymiany jeńców. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na informacje sportowe. Tomasz Gorazdowski. A na początek oczywiście kolarstwo, jakże mogłoby być inaczej. 11. etap Tour de France. Kto wygrał? Wygrał po sprincie Caleb Ewan z Lotto Soudal, wyprzedzając o mgnienie szprychy Holendra Dylana Groenewegena. Liderem wciąż jest Francuz Julian Alaphilippe przed Walijczykiem Grantem Thomasem. Etap krótki i niedokuczliwy, 167 km, ale za to pełen uroków, rzeki płynące u stóp gór, na których rozsiadły się zamki Katarów. Skaliste zbocze, jakby ciosany ciupagon, spadają wprost w niebieskie cielsko rzek. Mosty, wyblakłe w kolorze poziomek, które za długo się opalały na słońcu, dachy domu. Ucieka czwórka, ale scenariusz jest do przewidzenia. Peloton tuż, tuż, czerwono, złoto, kolana fruwają pod chmury, finisz, Tuluza, różowe miasto Kataru, wygrywa Australijczyk, pierwszy start w Tour de France, pierwsze zwycięstwo etapowe, Caleb Ewan. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. A jutro w Tour de France zaczynają się schody, poważne góry. Piastowie do boju. Piast Gliwice zagra z Bateporysów o marzenia, w zasadzie o zachowanie marzeń na awans do Ligi Mistrzów albo do innej międzynarodowej ligi. W pierwszym meczu było 1-1, wynik obiecujący, więc zainteresowanie w Gliwicach musi być gigantyczne. Początek meczu o 20:00, jest tam już Jan Kałucki. Pojedynczy kibice już są na stadionie, szykują specjalną oprawę, ponieważ fani mistrza Polski żyją w zgodzie z fanami mistrza Białorusi. Będzie bardzo efektownie, są flagi, są kartoniki, ale najważniejsze jest to, co będzie się działo na boisku. Przed chwilą dostałem składy obu drużyn i Waldemar Fornalik nie przeprowadził rewolucji. W bramce Plach, w obronie Kirkeskow, Korun, Czerwiński i Pietrowski, w pomocy Hetley, Dziczek, Kączkowski, Garcia, Castillo, a w ataku Parzyszek. Spotkanie rozpocznie się punktualnie o 20:00 i wszyscy tu mają nadzieję, że Piast Gliwice sprawi gigantyczną niespodziankę i awansuje do drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Przypomnę, w pierwszym meczu było 1-1, więc mistrzom Polski wystarczy bezbramkowy remis. Początek o 20:00. Z Gliwic Jan Kałucki. Jan Krzysztof Duda przegrał 1-1,5 do 2,5 po dogrywce z szachistą z Azerbejdżanu Mamedyarowem. Na ćwierćfinale zatem zakończył udział w drugim turnieju cyklu Grand Prix FIDE rozgrywanym w Rydze. Wiadomość nie najlepsza, ale mam i znakomitą ze świata szachów. 2 złote medale zdobyli polscy szachiści do lat 12 w drużynowych mistrzostwach Europy. Proszę. Rozgrywane je w Pardubicach, wygrały i dziewczynki, i chłopcy. Szachmat. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura od 10 do 14 stopni, chłodniej na Podhalu, tam 8-9. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, we wschodniej połowie kraju, nad morzem i w górach wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura od 19 na północy do 23 w centrum, na wschodzie i na Podhalu i 26 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Magdalena Dercz, Katarzyna Fryst-Wojtkowska, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za audycję popołudniową. Obok już Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór, dzień dobry. No dzień dobry, no zlituj się, zobacz jak pięknie. Jeszcze będę kończyła. Gdzieś tam słońce nawet ze pewnie jest jeszcze. Dziennym, tak. A to po Europie, wybaczam ci. Jeszcze tak się nie orientujesz do końca. Co mówisz, Tomku, bo nie słychać. W Hiszpanii chyba. W Hiszpanii to słońce. Nie, dobry wieczór w Hiszpanii, zdaje się. Dobry wieczór w Hiszpanii. Co ciekawego? Słuchaj, dzisiaj kosmicznie trochę, bo potrzebuję pomocy słuchaczy, więc od razu może ten apel zgłoszę. Szukam wszystkich utworów, które kojarzą się z kosmosem i jego podbojem. Mm-hmm. Taką listę potrzebuję zrobić na sobotę. Bo to takie dni podsumowań i powrotów pół wieku wstecz. No tak, a w sobotę dokładna rocznica i Radiowy Dom Kultury od 13 do 15 zaplanowałam muzycznie właśnie kosmicznie. Ale już po zrobieniu listy połowy mniej więcej zabrakło mi inwencji, więc potrzebuje pomocy. No to apelujemy do słuchaczy o pomoc. Miłego wieczoru, do usłyszenia. Autopromocja.

Space Oddity David Bowie na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania i na serio prosiłam i na serio zwracam się z prośbą raz jeszcze o pomoc. Rzeczywiście planujemy w najbliższą sobotę w Radiowym Domu Kultury, w związku oczywiście z rocznicą lądowania człowieka na Księżycu, wypełnić program muzyką, która wiąże się z kosmosem. I to nie musi być aż tak odległe w czasie nagranie jak to Davida Bowiego, czy to, które pojawi się za chwilę. Jestem bardzo dumna, że znalazłam i nie mogę się powstrzymać i do soboty nie doczekam, więc za chwilę je zaprezentuję. W każdym razie, gdyby ktoś miał pomysł jakiejś piosenki, która ma w sobie tą siłę, że może pojawiać się w ciągu dnia na antenie, bo nie mówimy tu o jakichś kosmicznych kompozycjach, które snują się po 20 minut. No i pasuje do tematu, to bardzo poproszę o podpowiedzi. Może uda nam się do 21, tak na boku, poza głównym nurtem tego programu, stworzyć taką kosmiczną listę, czy też kosmiczną playlistę, tak powinnam powiedzieć. Swoją drogą, ze względu na ten pomysł, na przypadające rocznice, zaczęłam się zastanawiać, w jakich momentach życia jest nam najbliżej do kosmosu. Nam, tego nie mogę opowiedzieć, ale mi, z pewnością w planetarium, wtedy kiedy oglądam gwiazdy, a jeżeli chodzi o takie rzeczy, czy też urządzenia, które były w kosmosie, to tutaj mam opowieść, bo widziałam na własne oczy i nieomal dotykałam w momencie, w którym strażnicy nie patrzyli, kosmicznego promu Endeavour i to było w Kalifornii. On po zakończeniu swojej misji, po zakończeniu latania w 2011 roku trafił właśnie do naukowego centrum. Prom, który bywał w kosmosie, który wylatał tam wiele godzin. No i teraz można podziwiać go z bliska. Ale to zupełnie inne czasy niż te z roku 1969. A jak obiecałam, teraz jeszcze bardziej zanurkujemy w przeszłość, bo udało mi się znaleźć piosenkę pod tytułem Did the Man in the Moon Come from Texas? To jest tytuł, jednocześnie pytanie. Czy człowiek, który mieszka na Księżycu, czy też człowiek z Księżyca, pochodzi z Teksasu? Man in the moon come from Texas. I don't know, Teddy. He shines down on lovers every night. Oh, boy. And when he shines above. The night's just made for love. I'll bet he's happy up there so bright. If the man in the moon come from Texas, we'll climb a ladder made of stars to see. Did the man in the moon come from Texas? That is where I long to be. With him up above to help us with our love, we'd be happy with his light so bright. If the man in the moon come from Texas, I wish that we were with him there, you see. Did the man in the moon come from Texas? Well, I don't know. That is where my heart will always be. Well, that little boy is playing pretty. Dwie minuty i 20 sekund takiej historii. Did the man in the moon come from Texas? Ole Rasmussen i jego orkiestra. Ukazało się po raz pierwszy to nagranie na rynku w latach 50., dokładnie w roku 1953. Na wiele lat przed rokiem 1969, kiedy rzeczywiście człowiek postawił nogę na Księżycu. No ale cóż, właśnie na tym polega sztuka. Wątek poboczny, szukanie playlisty księżycowej czy kosmicznej. Może najlepiej zróbmy to mailem agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Wątek główny, do którego teraz wchodzę, to oczywiście muzyka, bardzo dużo muzyki. Singiel tygodnia po 20, płyta tygodnia przed 20 i to super płyta. Repetition. Slater Kinney, Hard on Home, a wcześniej Repetition zespołu Right. Dwa nagrania zapowiadające nadchodzące płyty. I moim zdaniem w ogóle te płyty ukazują się tego samego dnia, więc 16 sierpnia to będzie dobry dzień. Tak myślę, na podstawie tych singli i ujawnionych wcześniej utworów, że to może być dobry czas. Ja zawsze wiedziałam i to znaczy czasami o tym zapominam, ale ostatnio pamiętam i powtarzam to nawet tym, którzy chcą słuchać, że ludzie uwielbiają być dobrzy i robić dobre rzeczy, a zwłaszcza kiedy się prosi o pomoc, to odpowiadają pozytywnie i to jest niesamowite. Bardzo dziękuję za te propozycje, które przychodzą. Od takich propozycji jak zespół Fury in the Slaughterhouse przez Kate Bush i tutaj wielu, wielu innych wykonawców. Bardzo dziękuję i proszę o jeszcze, gdyby ktoś miał pomysł na jakiś utwór, który wiąże się z kosmosem, albo jest kosmiczny, albo nawiązuje do Księżyca, to czekam na propozycję. Na pomoc agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. A ja mknę dalej przez muzykę. Tym razem zespół, który pojawi się na OFF Festiwalu. You see, old buildings, build this ground on floodplain, in navy water, and Dockship Park. You see old buildings, cars are going missing tonight. To live next to, live next to the game. New flats, new ground. This code, honey, won't build it. Honey, won't build. Honey, we won't warm the wall. Honey, we won't build this code. Honey, we won't build it. Honey, won't build. Black Midi, tak nazywa się ten zespół. Pochodzą z Londynu i zadebiutowali albumem Schlagenheim. Nie wiem, czy poprawnie wypowiadam ten tytuł, ale płyta jest ekstra. Posłuchałam jej na razie kilka razy po takiej dłuższej przerwie, która kazała mi unikać mocnych dźwięków. Wielka radość wskoczenia właśnie na taki album. Jak i wielką radość także sprawia mi słuchanie tego nagrania zapowiadającego płytę. Zostaje tylko serce, ukryte zalety systemu o tym, jak ważne są emocje. We'll be right back. Zostaje tylko serce i to ukryte zalety systemu. Nowa płyta nadchodzi 6 września. Będziemy wyglądać i będziemy z całą pewnością uważnie się w nią wsłuchiwać. Od dłuższego czasu mogli wszyscy fani, wszyscy zainteresowani wsłuchiwać się w najnowszą płytę Tomajorka. Teraz w ten piątek ukazuje się w wersji fizycznej. Może jeszcze są tacy, dla których to jest ważne. Na pewno tacy są. I w związku z tym, ale nie tylko dlatego, to nasza płyta tygodnia w programie alternatywnym i zaczynamy jej słuchanie od tego utworu. Checking out the turntables. Now I'm gonna watch your party Płyta nosi tytuł Anima, trzeci solowy album Toma Yorka. I'm a very rude person, to jest nagranie, od którego zaczynamy oficjalne słuchanie tej płyty. W sensie słuchanie tej płyty, kiedy jest płytą tygodnia w programie alternatywnym. No i oczywiście, skoro to nasza płyta tygodnia, to konkurs dla tych, którzy w tej wersji fizycznej chcieliby anime mieć na własność. Pytanie będzie bardzo proste. Premierze tej płyty towarzyszy także film. Nie za długi, ale myślę, że wyczerpujący i odpowiedniej długości i nasycenia. Wyreżyserowany przez pewnego pana. Ten film można oglądać na platformie przynoszącej ciekawe filmy, ale także w niektórych kinach, też specjalnych. Tak mówię dziwnie, no bo nie mogę mówić wprost, żeby ktoś mi nie zarzucił kryptoreklamy. Więc, nieważne, film powstał, nosi tytuł Anima i kto jest jego reżyserem, to jest nasze pytanie konkursowe. 2 2 7 3. Czekamy na poprawne odpowiedzi, a dokładnie Bartek odbiera telefon. Tak swoją drogą, a propos tego kosmicznego wątku i okrągłych obchodów rocznicy postawienia przez człowieka nogi na Księżycu, to niesamowite jest to, że świat popychają do przodu ludzie, którzy ryzykują często życiem, tak jak uczestnicy misji Apollo 1 na przykład, którzy robią rzeczy niewyobrażalne dla innych, bo ja byłabym gotowa jeszcze kilka lat temu zrezygnować nawet z wywiadu z Tomem Yorkiem, gdyby ktoś mi powiedział, że mam lecieć na wywiad samolotem. Tak bardzo bałam się latać. Jak w końcu taka okazja się pojawiła i mogłam polecieć do Londynu na wywiad z Tomem Yorkiem, to leciałam z mamą, która trzymała mnie za rękę w jedną i w drugą stronę, a po wylądowaniu w Warszawie przyznała się, że bała się jeszcze bardziej ode mnie. Tak więc raczej nie należę do tych osób, które popychają rozwój świata do przodu, ale przynajmniej mogę tutaj, siedząc w studiu, zapowiedzieć kolejny utwór z jego płyty, czyli Twist. Tom York gra i czekamy na poprawne odpowiedzi. To go Nagranie Twist z płyty Anima to Thom Yorke i jego nowa solowa płyta, która już dzisiaj znalazła swoich właścicieli, którzy szybciutko odpowiedzieli na nasze pytanie. Michał z Opola i Marek, który mieszka w Gdyni, wskazali Paula Thomasa Andersona jako reżysera filmu, o który pytałam. No i jak sam film? Może jutro pogadamy o tym więcej, bo teraz nie ma czasu. Agnieszka Obszańska. Ruszamy do Gdańska, na Dolne Miasto i do CSW Łaźnia. Tam rozegra się nie festiwal sztuki w przestrzeni publicznej. Miasto i sztuka. Teren. Kultura. Od 19 lipca w przestrzeń miejską Gdańska wpiszą się interwencje artystyczne, instalacje, spotkania i koncerty. Epicentrum wydarzeń będzie na Dolnym Mieście, a o niefestiwalu opowiada już Anna Szynwelska. Łaźnia. No ze względu na to, że już właśnie od dobrych kilku lat realizuję projekt Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska oraz też różne mniejsze, efemeryczne działania w przestrzeni publicznej, została też poproszona o to, żeby zorganizować większe wydarzenie, właśnie taki festiwal, nie festiwal, sztuki w przestrzeni publicznej. Więc po prostu biorąc pod uwagę nasze doświadczenia z realizacji różnych działań w przestrzeni publicznej, wzięliśmy sobie takie zadanie na cel, żeby zrealizować właśnie coś większego, co byłoby właśnie takim festiwalem, nie festiwalem, właśnie prezentującym sztukę, różne działania artystyczne, koncerty, pokazy filmowe, warsztaty, właśnie przede wszystkim związane ze sztuką w przestrzeni publicznej. Jest sztuka, miasto, nie festiwal, jest i hasło przewodnie. Moja wolność. Wzięło się chyba po pierwsze z tego, że w ogóle w Gdańsku w tym roku jest Rok Wolności i Solidarności oficjalny, więc w jakiś sposób chcieliśmy się też po prostu wpisać właśnie w te obchody. Z drugiej strony też po prostu sprawy wolności słowa, wolności osobistej, no gdzieś po prostu nas męczą i dręczą i myślę, że też po prostu wielu artystów właśnie chciałoby się wypowiedzieć na ten temat, więc tak też po jakichś tam różnych burzach mózgu doszliśmy do wniosku, żeby właśnie też artystom dać wolność wypowiedzi i żeby też po prostu w każdy swój własny sposób zdefiniował jakoś właśnie tą moją wolność, żeby odniósł się do tego hasła. Więc niektórzy właśnie skupiali się na właśnie wolności słowa, na wolności osobistej. Bardzo, bardzo różny indywidualny sposób właśnie podchodzili do tego tematu. I już od piątku możemy zacząć szukać prac, instalacji czy interwencji w przestrzeni miasta. A wśród nich... Na przykład mamy taką instalację Open Group pod tytułem Biografie. Ona będzie się mieściła w takim specjalnym kontenerze, gdzie artyści, którzy reprezentowali m.in. właśnie Ukrainę na Biennale w Wenecji w tym roku i też jeszcze w latach poprzednich, zrealizują taką pracę, w której m.in. mieszkańcy będą mogli przynosić albo właśnie dyktować swoje biografie. Później one przez artystów Open Group będą w jakiś sposób performowane, będą czytane do miasta, do morza, więc taka właśnie ciekawa rzecz, którą będziemy realizować. Poza tym Mariusz Waras, jeden z znakomitszych przedstawicieli sztuki typu street art, też przygotowuje dla nas swoją instalację Site Specific. Poza tym Mirella von Chrupek przygotowuje też taką piękną instalację kwiatową. Poza tym jeszcze mamy całą masę koncertów, m.in. Sixa wystąpi na Dolnym Mieście w przestrzeni publicznej. DJ Vika też wystąpi ze swoim setem DJ-skim, zaprosi do wspólnej zabawy w ramach potańcówki międzypokoleniowej. Na przykład Bolesław Chrony i Magdalena Elena Sawicka przygotowują wspólnie swoją taką instalację, której część będzie się mieściła w przestrzeni ekspozycyjnej w łaźni, ale część też wyjdzie w miasto w formie takich gablotek z różnymi takimi śmiesznymi instalacjami, które artyści przygotowują. No a poza tym jeszcze też może warto wspomnieć o całej takiej kampanii społecznej, plakatowej, którą organizujemy, też pod tytułem Moja Wolność, w ramach której tacy artyści jak Edgar Bąk, Katarzyna Bogucka, Bolesław Chromy, Patryk Hardziej, Ola Niewsu i Dawid Ryski przygotowali swoje plakaty, które też w jakiś sposób komentują problem mojej wolności i one właściwie rozprzestrzeniły się po całym mieście, bo na różnych nośnikach komercyjnych pojawiały się na przykład na przystankach czy na billboardach i też można było je oglądać w czerwcu i teraz w lipcu, no i też zagoszczą jeszcze w jakichś różnych takich tajemniczych miejscach jeszcze w czasie niefestiwalu. Do tego jeszcze warsztaty, wykłady, akcje performatywne czy społeczne. Program znajdziemy na www.łaźnia.pl, a na niefestiwal Miasto i Sztuka zapraszam do Gdańska od 19 do 28 lipca. Jedziemy zresztą tam z Erdekiem. A propos Erdeku, to po prostu stopiło mi się serce. Bardzo dziękuję za tak liczny odzew i tak wiele propozycji. Nie zdążyłam jeszcze tych maili przeczytać, ale to zrobię z pewnością i także podziękuję. Jeżeli ktoś jeszcze ma jakiś pomysł kosmiczny, to oczywiście czekam, ale bardzo, naprawdę bardzo dziękuję. To będzie chyba najlepsza playlista w historii w ogóle radia. W najbliższą sobotę między 13 a 15. Coś tak czuję, że trzeba się zawsze zdawać na słuchaczy Trójki. Na zakończenie pierwszej godziny Radiohead połączone z Hanią Rani. Myślę, że to całkiem dobrze się gryzie, a właściwie nie gryzie, całkiem dobrze się łączy. Hey, it's me. I just got off the train. A frightening place. The faces are concrete gray. And I'm wondering, should I turn around? Buy another ticket. The panic is coming on strong. So call me inside out. No grid drama. Message coming in. When the old so small, glassy-eyed light of day. Glassy-eyed light of day. Path trails off and heads down the mountain through the dry bush. I don't know you. I don't really care. Path trails off and heads down the mountain through the dry bush. I don't know. Thank you.